أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر دا مکی سورت تے نزول کی پنځشتم دے سورہ عباس نرستو نازل دے شمس نمخ کے دے مخ کے سره مربوط تے مخ کی ترغیب و قرآن کریم تا دی سورت کی ذکر کی علت داغی چاگا عظمت تا قرآن دے او مطلب بدائی جی مخ کی وی اقرا کنا قرآن الولا ذکر دا سبب دا عزت او دا کرامت تے لکه ليله القدر چې معظم وګرځي دا د وجه د دیو جن چې ته قران شروع پدې کې شوی دا بیا چې کله یو سړی دی ایمان وال دی لستون کې دا الله د کتاب دی عمل کوون کې پاغې دی چې دا غو بس شانی چې د شپې له الله دور لوی مرتبه دور قدر د قران کریم د وجه ورکو دا او د صورت عظمت د قران کریم اسماء د الله صفات د رب کې ذکر دی او صفات فعلیه پکې دو دی خلاصه دا ده چې دا اول نه خبر ورکي پدې چې قران کریم نزول الله ليله القدر کې شروع کړی دی لومړی آیات کې بیا عظمت ته د شپې ذکر کوي په دریو طریقو یو دا چې د شپې کې الله خیریت یې خېلې زم دا چې ملائک پکې نازلېږي دریم دا چې دا سلامتی حواله ده بسم الله الذي فضل هذه الامه بليله القدر الرحمن الذي قدر لجميع العباد ما يحتاجون اليه الرحيم الذي خص هذه الامه بانزال القران الكريم خاص ومدد دنده الله هغه ذات چې غرواله ورکړې دي امت له په سبب د ليله القدر رحمان ذات دې تقدير کړې د ټولو بندگانو داغه خبرو چې غي او ته محتاج دي رحيم ذات دې خاص کړې د امت نه خاص کړې دا امت پر الهګلو د قران کریم ان انزلناه في ليله القدر يقينا من شروع نزول القران الكريم کړه د پښپا د قدر کې یا یقینا من شروع کړه د نازل اول د قران پښپا د قدر کې دا هو ضمیر په اتفاق د مفسرین او قران ته راځي دی اگر چې دا غي ذکر دی صورت کې تیر شوی نه دی لیکن نور صورتونو کې ذکر دی اهل تشیع روافض او شیعگان غیوی ضمیر علی رضی الله عنه تراجه دے ادا اشاره کی ليله الهجرت ته خدا تحریف دے د الله د کتاب ذکر د علی رضی الله عنه نو صراحتا دل تشتا او دلالت نشتا او زمون د قول تایید اهل سنت سنیانو سوره دخان کې تاسو ته تیرشی ان انزلناه فی ليله مبارکه درې آیات کې یا سوره بقره کې تیرشی یوسل بن ذاتیا کې شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن اب یا په لفظ د انا کې تاکید او صیغه د جمع متکلم انزلناه صیغه د جمع متکلم دا ضمیر باندې اکتفا دلیل دی په عظمت د قران انزلناه دې کې دوه قول دي یو خدا دې چې ټول قران په یو ځل د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته معنی بیت العزت ته نازل شو او بیا ځمکه ته په دریشتو کالو کې نازل شوی دی خو بقاعی خپل کتاب مسواعد کې دی په دا روایت د طبرانی دی اده کې عمر ابن عبد الغفار راوی دی او هغه ضعیف دی کمزور دی دارنګ عمران القطان دی بکه هغه کې اختلاف دی نو پته ولګی چې دې قول سو صحیح دلیل نو او دیم صحیح قول دی هغه دا چې فعل به معنا د ابتدا دی انزلنا من ابتدانا انزاله شروع کړل مون را لګلو نازل اول د قران په دغه شپه کې او د امام شافعی رحم الله قول له ا مضبوط دی په دې باب کې وما ادراکا او څه شي خبر در کړل تعالی څه پوه در کړل تا ته ما ليله القدر چې څه د شپه د قدر ما ادراک ليله القدر او ته شپه د قدر قدر په معنا د تقدیر دی ځکه د شپه کې تقدیر د سيزونو دی او کال پورې ملائکه ته وسپارل شي کنه او غي خپل کتاب کې ولي ځان ته یا قدر په معنا د شرف او عزت سره دی معنا د دې شپه شرافت ډیر دی دارنګه په دې شپه کې د عبادت او شرافت او اجر او ثواب ډېر دی یا قدر په معنا را تنګسیا دی معنا دې شپه کې د ډېرو ملائکو دراتلو د وجې د نزول د وجې زما کپاغي تنګ شي او کله چې د اشپا دی امت پورې خاص ده لکه د صحیح احادیثو نه ثابته ده د دې نه دا پته لګي چې د دې دا قدر او شرافت د وجې د انزال د قران کریم نه دی نو د قران عظمت دا غي اوچت شان هغه ثابت شو په اعتبار د وخت د انزال دا غسره بیا محدثینو د لیلۃ القدر بارکه د کپت حافظ فتح الباری کې دارنګ علامه عینیم څه د پاسه سلوی حقوال تقریبا ذکر کړی دي او بهتره خبره پټولو کې دادا چې لیلۃ القدر د رمضان په اخیری لس او اوتارو کې ده ماننا تکو کې او دا ګرځي را ګرځي کله وشتمه کله درشتمه کله پنځشتمه کله وشتمه کله یو کم ډیر شمه اکثر اکثر پکې وشتمه راځي الله دا شپه پټه ساتلی دا د پاره د دې چې مسلمانان پر رمضان کې او بل خصوص په اخیری لس او کې لس ورځو کې عبادت کولو غډر کوشش وکړي او دا غیره پاره ته مخصوص نه مخې نشته چې باندې کسان یو لې پسې دې پرتی سو کوئی غرونه پسې دې پراتی البته یو حدیث کې دا غې په سبب باندې د باران ذکر راغلی دی چې سار له دا غې باران شوه لیکن اکثر محدثین وی دا یو اتفاقی واقعا همیشه د پاره داسې نه ده حافظ ابن کثیر د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه نقل کړو چې پاغ شپه کې سپمه ښکاری د شپه بالکل صفائی ګرمي اخلي پکې نه وي او ستوري پکې نه وشته کیږي او سبال انور صفا راکېږي چې دا غې شعاګانې نه وي لکه د سپمه د پیلسمې شپې او بیا وروسته حافظ ابن کثیر وی ویل دی سند حسن دی او متن کې غرابت دی او بعض الفاظو کې نکارت دی نو بهتر دادا چې دا حدیث د باران سره چې مخکې د اشاره او شواغې سره تعارض هم دی کنه او شنور راخیږي شعای نه کنه نو دا حدیث صحیح دی او هغه وجه اصل کې دا و چې ملائک ډیر راغلي دي او غي سار له شخیږي کنه نو د نور غفازه کموي او ما ادراک دې کی اشاره دا تعظیم د لیلۃ القدر ته اجمالا او شوق ورپی دا غي مندلو ته د فرانه نقلو چې کوم ځای کې ما ادراک راغلي دي حالته علم ورکړل دي اکم ځکه شوی ما یودریکا مضاری سی غراغلی دا حالته علم نه دی ورکړل او دا کله بیا غونه کې شیخ عبد القادر یا نور علماء ذکر کړی و ما لیلۃ القدر سده شپه د قدر لیلۃ القدر شپه د قدر خیر غردا من الف شهر د زرم یشتونم دغه عظمت د غشپې ذکر کړي په تفصیل سره او دا اول عظمت ته اکثر مفسرین وی چې مراد دا چې عمل د نیکه په دیش په کې غوړه دی معنی ثواب او برکات ډیر دی په نسبت د عمل کولو په زور میاشتو کې چې د غشپې نه علاوه وي او دا رنګ کم خیر او برکت چې په دیش په کې نازلېږي راغې مثال په زور میاشتو کې نه موجود دی او تخصیص د الف شهر د زور میاشتو د پاره مفسرین او وجه د لیکیم بازه چې په مکانو متونو کې به عابد هغه چاته وي چې دا زور میاشتې د الله بندګي وکړي او د دې امت عمرونه خو الله کم مقرر کړی دي د دې له یو شپه داسې مقرر کړه چې دا غي عبادت د زور میاشتو نه غوره دي د زور میاشتو برابر نه دي خیرون دا غي نه غوره دي او دې ته قریب روایت امام مالک رحمه الله موطأ کې ذکر کړو او زور میاشتې برابر دي د دریو تی او کلونو او د سلورو میاشتو معنی ګویا کې یو شپه کې چې د بندګي وکړه نه دا د دری تی کالا په سلور میاشتې د الله بندګي کړي بعد مفسرین وایي دا غي نه غوره چال فشار کې نه اړه د ټولې زمانې نه ځکه عرب الف ذکر کوي او د غایې د سيزونو د پاره ذکر کوي لکه تاسو ته بقره 96 آیات کې تیر شوی دی چې دی کې دا غواړي یو عمر الف سنه چې دی له عمر ورکړي شي زر کاله تنزل الملائکه را کوزيږي ملائک ور روح او روح فيها باغشبکه باذن ربهم په حکم د رب خپل من کل امرین دا هر کار بارکیم دیکھ بل عظمت ذکر کی یعنی دیکھ ډیر ملائک نازلی گی او نزول دا ملائک و دا پار دا نزول دا برکاتو دیکھنا تنزلو دا سی غد الالت گئی چی دا ملائک پیوزل نرالی دکا پزمکا کی داغی دا پار وسعت نشتا ملائک عام دا ټول اسمانونو دا صدرت المنتحان رازی نازلی گی روح او مطلب دا جبریل علیہ السلام دے پا طریقہ تخصیص بعد التامیم او دلیل پا دے بانے اغا حدیث دے چې خازم شربینی دواړو تفسیرونو کې راوړو چار کله لیلۃ القدر شي نو جبرئیل علیه السلام په یو ډله د ملایکو کې راکوس شي او سلام کوي او دعا کوي هر هغه بنده ته چې ولاړ دی یا ناس دی الله یادی او بعضو وی چې روح ویری دی چې روح یو نوع د ملایکو د بس یو قسم ملایک دی چې چاته سو تفصیل نه دی معلوم او بعض علما وی مراد د دین رحمت خاصه ده الله دی او بهتر هم دغه وا چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام مراد دی باذن ربهم په حکم در رب اشاره ده چې ملائکوم د الله اذن ته محتاج دي بغیر داغه د اذن نړقوم نو لکه سوره مریم سرور شپه آیات کې تاسو تیر شیو چې کله نبی علیه السلام جبرئیل علیه السلام ته وی بما تزورون اکثر مما تزورون ناغو ته ما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا مونږ نه راکوزیږو مگر استاد رب په حکم مونږ ته اجازه نه کنه نو د ویختوم را حرکت په بر نه شو کولی غنه سادی سی وی په جبرئیل علیہ السلام چې کله محمد رسول الله سره د معراج په شپه برته نو کله چې سدرۃ المنتہا ته ورسید کنه دلته غپاتې شو نبی علیہ السلام ته راځي چې زو کنه ما سره د ځمکې عمل کړی شوی او اوس پاتې کېږي هغه نه شمت دی بره اجازه نشته نبی علیہ السلام ته وی چې در دوستی مخلصم یافتی عینانم دې صحبت چر عطافتی ناغو ته وی به گفتا فراتر مجالم نمان بمانم کې نه روی بالم نمان اگر یک سره مو برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم کده یو ویخت په اندازه سره نری دی لغون ته اکبر عوام کنه نو سوزم بیا ته الله دا حکم تابع دی باذن ربهم من کل امرن دا هر کار بارکی من په معنا د بی او مراد د امر ناغه کارونه چې تقدیر داغه دی یو کال د پر ملائکو ته سپارل شي یا مراد تیر خیر او برکت دی به کل امر د هر کار د پر سلام دا شپه د امن او سلامتی یاده سلامتی یاده هی یاد حتا مطلع الفجر تر خطو د سبا پورې مانا دا عظمت درین دا غشپی ذکر کئی او دی کلام کی دو توجیحات تی یو دا چې سلام خبر مقدم دی او هیه مبتدا مؤخر دا او حمل د مصدر چې سلام دی د وجه د کثرت د سلامونو نه دی نو دا غشپکی دا تکی گی یا مانا دا ذات و سلامتین سلامتیا والا شپا دا بیا حمل د مصدر را نگی چې سوکی ترازو کی چې سلامون خو مصدر دی دیم توجیدا دا چې سلام خبر د مبتدا محذوف دی معنی هذه الليله سلام دا شپه سلام دی دا شپه د سلامتی ده او هي مبتدا ده او رستو حتی مطلع الفجر خبر دی او مطلع مصدر میمی دی په معنی در اخته د طلوع په معنی باندې راځي سلام دا شپه د امن او سلامتی ده هي حتی مطلع الفجر دا تر خطو د سبا پورې ده بیا صورت کې د لیلت القدر شان او عظمت ذکرو او دارنګه د قران کریم د انزال ذکرو تر لګلو ذکرو پکې بیا ته ګوره ان انزلناه یقینا مونږه نزول شروع کړل دی د قران کریم فی لیلۃ القدر پشپا د قدر کې او ما ادراک او سس اس کو درکړی دا تا ما لیلۃ القدر چې سد شپه د قدر لیلۃ القدر شپه د قدر خیر غرده من الف شهر د زرو میاشتونه زرو میاشتونه غورله تنزل الملائکه راکوزیږي ملائک ور روح جبرئیل علیہ السلام فیها پدیش پکې باذن ربهم په حکم در رب دای من کل امر د هر کار مبارک سلام طول اشفا د سلامتی یاده هی حتا مطلع الفجر دا تر خطو د صبا پورې دام